Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, na wakati wa tarbani ambayo tunaanza na muhtasari wake. Februari 13 kila mwaka ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kimataifa ya redio. Sikukuu hiyo imefikia wakati nchini Burundi redio zinakabiliwa na changamoto za kifedha. Na huko mkoa wa Kirundo kuna ripoti wa mwananchi ambaye amekatiwa kifungo cha maisha jela na adhabu na fidia milioni 20 kwa tuhuma za ubakaji pamoja na mauaji. Na huko ugenini Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu 33,000 ndio wamekufa hadi sasa kutokana na matetemeko ya ardhi katika nchi za Uturuki na kungineko. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitamogozwa na François Akimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Uhaba wa uwezo wa kifedha ni mojawapo wa changamoto zinakabili vituo vya redio nchini Burundi, hususan vituo vya kibinafsi. Matamshi yake Moze Gaungu, mwanahabari mkongwe akiwa pia mkufunzo waandishi wa habari, wakati kila mwaka Februari 13 ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kimataifa ya redio. Moze Gaungu anataka serikali kurahisishia wanahabari kwa kuwapa habari na viongozi wa redio kukusanya pesa ili vituo vyao viendelee kufanya kazi. Na kuna ripotiwa maiti ya aitwaye Jean Nionizigie, afisa wa polisi aliyestaafu, iligunduliwa Jumatatu hii asubuhi katika mto Myugaro kwenye kijiji chake cha asili cha Mugozi katika tarafa na mkoa wa Bururi. Kulingana na vyanzo vya habari na vya polisi na utawala, hayati huyo aliuawa na watu wasiojulikana bado kwa kutumia mapanga usiku wa Jumapili hii alipokuwa akirejea kutoka Bururi. Majeraha yalionekana kwenye kichwa chake. Duru za habari zinaendelea na kuarifu wahusika na uhalifu huo hawajajulikana hadi sasa, lakini uchunguzi tayari unaendelea kwa mujibu wa vyanzo hivyo hivyo vya polisi. Na adhabu ya kifungo cha maisha jela na faini ya fidia ya milioni 20 sarafu za Burundi ndio hukumu ambayo mahakama kuu ya mkoa wa Kirundo ilitoa dhidi ya kijana wa miaka 20 anajulikana kwa jina la Miburo Nduwayezu. Ilikuwa katika kesi ya mafumanio Jumapili hii. Mshukiwa anatuhumiwa kwa vitendo vya ubakaji na mauaji vilivyofanywa dhidi ya msichana Nsengiyumva Renate mwenye umri miaka 15 mnamo Februari 5 mwaka huu. Na marekebisho ya sheria mwaka 2005 kuhusu uundwaji wa sheria na mamlaka ya mahakama yanalenga kuwajibisha majaji. Mswada huo wa sheria unapendekeza kuanzishwa kwa jaji mmoja katika masuala kadhaa. Kwa mujibu waziri wa sheria Domine Banyangibora, ambaye ndiye mgeni rasmi wa siku mbele ya bunge Jumatatu hii, anabainisha kuwa hilo litamruhusu hakimu anasimamia faili kuchukua majukumu yake katika kufanya maamuzi kwa mujibu wa sheria. Mfumo huo hakimu mmoja, kulingana waziri wa sheria, hufanya iwezekane kufuta haraka mtiririko wa kesi ambazo hazijakamilika. Marekebisho makubwa ya sheria na mamlaka ya mahakama yaliyofanywa mwaka 1987 na 2005 hayakufikia malengo yoyote yaliyotarajiwa, ndio sababu mabadiliko yanahitajika. Baada ya mapumziko kidogo, ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Huku Umoja wa Kimataifa ukikadiria kuwa zaidi ya watu 33,000 wamekufa hadi sasa, mvulana mwenye umri wa miaka 7 na mwanamke mwenye umri wa miaka 62 wameokolewa mapema Jumatatu asubuhi baada ya kukwama kwenye kifusi kwa takriban siku 7. Mvulana huyo anaitwa Mustafa, ameokolewa katika jimbo la Hatay kusini mashariki mwa Uturuki, huku Nagize Yilmaz akiokolewa katika mji Nurgadi kwenye jimbo hilo hilo, pia ikiwa ni wiki moja imepita tangu yalipotokea matetemeko hayo. Juhudi za kuokoa watu walionusurika katika matetemeko ya ardhi kwenye nchi za Uturuki na Syria zinaendelea, huku timu za uokozi zikiwaokoa watu zaidi kutoka kwenye vifusi. Na jeshi la Marekani limedungua kifaa kipya kwenye mwinuko juu ya ziwa Haron. Maafisa wawili waliochaguliwa walitangaza Jumapili Februari 12 vifaa vya hivi karibuni zaidi vya kushangaza vya kuruka ambavyo vimewekwa na mamlaka Marekani na Kanada katika hali ya tahadhari. Na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi imeitaka mamlaka bandari Tanzania TPA kuhakikisha inaendelea kuboresha bandari katika ziwa Victoria ili meli mpya za MV Mwanza hapa kazi tu iweze kutia nanga bila shida itapoanza kufanya safari zake katika nchi zote ambazo ziko kwenye ukanda wa ziwa Victoria. Agizo hilo limetolewa jijini Mwanza Februari 12 mwaka huu na naibu waziri wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Atupele Mwakibete wakati akizungumza kwa niaba ya waziri Profesa Makame Mbarawa kwenye ghafla ya kushushwa maji meli hiyo katika bandari ya Mwanza Kusini iliyopo wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza, ambayo imejengwa kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 109. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa tu nikuteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio. Nimshukuru pia François Akimana, langu jina Moise Misago, na utakeni mchana mwema, kwa herini.